droïde. Nossa. Hé, hey, nincs csak itt van. Nem visz. De nincs elmény nekem meg várni. Hagyjátok ide a csavarokat. Add a csavarokat, ne az össze-vissza. Gyors. Visszateszik a régit most, azt mondja. Kiigényesítettem a kovát. Mi van, nem a gázlá, a lépcsőnek. Nem kölcsavarok most már? Na ki visszateszik a régit. Te mondod, akkor nem veszek. Hogy csak. Tudod, aki van, milyen a szárnyas tavar? Vagy tudnám. Szárnyas csavar vagy mi? Nem értelek most. Milyen csavar kell nektek? Amikor kiletvéve vagy. Most kell már rabit úgy kivettem kenyert és 50 dinárja adja. De rabját is vett. Vissza izére most mindjárt vásárolok. Ha mindjárt megyek. Aztán megyek vissza. Szárnyas is vissza, hogy megyünk. Ez megy a fába. Ja, ilyent akarsz fenn? Nem már, majd az Attila oda miért. Na, nem bírod, de jöttem. Aztán megfogja, tudod, és szólnak. Na, de mindegy, gyorsan. Ez a része, ez a vége, megy a fába. Aha. A Hokedinak a lábába. Erre még egy csavar, mint aminek van az a két kis ja. Lepkeszerű, hogy hívják. Jó kérdés, hogy van ez, van egy speciális fajta. Nem annyira. Hát, hogy van. Ilyen, ekkorát még ilyen vasagot körülbelül. De okvetlen Attilám. Aha. Attila kilátszik a gazdát. Az egyik, hogy hívják jár a Hokedin? Nincs sehol se. Hol? Nincsen, hol lát? Hát a Pite, ha kilátszan, az még kérdő. Vagy ha mit akartok a belgatyával? Na, itt... Hogy nem locsoljázzuk meg ezt a szegény díjat? A szárnyas csavarnak, jónak ül egy. Hát mondom, hogy ne legyen olyan nehéz. Nézd már meg, mama. Jó van. Neked is legyen jó. Ja, mama, elnézd kellett. Kettő hila. Lehet. Csak is. Túl fő vagy pakolva, azt a szent van. Édesanyám! Nem, már megyek el erre. Hallod Attila, egy hármat hozzá. Jó, ha találok, akkor hozok. Hármat. Jó, négyet, ha találok. Jó, megnézem, hátra van a csorosnak. A tömeg... Tömeget árulják, ott biztos nincs. Valaki van öntve, és akkor úgy árulják. Át is kell ötözködnöm majd otthon. Át kell még otthon ötözködnöm. Jó, át. Most viszél azt a vaskot? Viszel. Azt is a amit a, hogy is írják a... Na, a darálónak a késre is nálam van, a táskába azt is beleraktam. Így. 9-kor elindulok, vagy te gyerek a sarokra. Te engedjél. Speciális csavart adott a bodornom. Speciális csavart adott, nem tudod felfogni, amit ma? De az nincsen a sivják, ahol kilóra lehet venni. Ilyen nem árulnak kilóra. Nem tudom. Ez én másnak. Amara még. 7 óra, 48.